Wdaje się we znaki, lekarze radzą unikać wysiłku fizycznego i pić dużo wody. Pierwsza jednostka wojskowa pierwszej dywizji piechoty Legionów Otwarta powstała w Kolnie. Spadochroniarz spadł na dach budynku na Mazowszu, trafił do szpitala. Przed upałami ostrzegają Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii. W prawie całym kraju jest ponad 30 stopni, na zachodzie może być nawet 36. Najgoręcej będzie do 18. Lekarze i służby radzą, żeby unikać słońca i wysiłku fizycznego. W przypadku pogorszenia zdrowia należy dzwonić pod numer 112. Aktywność fizyczna podczas upału może skończyć się odwodnieniem. Pewne objawy mogą wskazywać, że w naszym organizmie brakuje wody. Przestrzega ratownik medyczny Marcin Dąbski. Przede wszystkim wzmożone pragnienie. To jest sygnał, że musimy wodę uzupełnić. Dwa, bóle mięśniowe. Uczucie słabości, osłabienia, braku siły. Nadmierna potliwość. Zawroty głowy, bóle głowy. No i czasami zaburzenia pracy serca. Nierówne bicie serca lub za szybkie bicie serca. No i mroczki przed oczami. Czasami tak ludzie określają ciemno przed oczami. Na tej działce, po tym słońcu. To są objawy odwodnienia i tu należy się udać po pierwsze w cień, po drugie uzupełnić płyny, czyli wodę. Na co dzień zdrowy człowiek powinien wypijać do 2,5 litra wody, jednak w trakcie upałów czy intensywnej aktywności fizycznej powinien znacznie więcej. Alerty IMGW przed upałem obowiązują do poniedziałku do 20. Potem czeka nas niewielkie ochłodzenie. Front atmosferyczny, które nadciągnie nad Polskę z zachodu, przyniesie burze i nawałnice. W drugiej części tygodnia temperatura ma znów rosnąć. To pierwsza z formowanych jednostek wchodzących w skład powstającej pierwszej dywizji piechoty Legionów. Jednostkę wojskową w Kolnie otworzył minister obrony Mariusz Błaszczak. Jak podkreślał, jest to kolejna inwestycja, której celem jest rozwój Wojska Polskiego. Bo silne Wojsko Polskie oznacza bezpieczną Polskę. Konsekwentnie inwestujemy w rozbudowę Wojska Polskiego, zarówno liczebną rozbudowę, jak i w inwestycje w nowoczesną broń, w nowoczesny sprzęt. Tworzymy w województwie podlaskim nową dywizję. Tu razem z dowódcą tej dywizji, generałem Iwanowskim, wręczaliśmy flagę biało-czerwoną dowódcy tego batalionu, który tu powstaje w Kolnie. Powstanie jednostki to nie tylko wzrost bezpieczeństwa dla regionu, ale też szansa dla miasta, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda. Ogromna szansa i wydarzenie historyczne, można by powiedzieć, bo Kolno ma prawie 600 lat i do tej pory w historii mieliśmy tu służby graniczne, straż graniczną, służby celne, ale nigdy stacjonarnie nie mieliśmy żołnierzy Wojska Polskiego. Od dzisiaj armia będzie funkcjonować w mieście Kolno. Myślę, że jest to sprawa także prestiżu, ale na pewno zwiększy to potencjał rozwojowy naszego miasta, a poza tym wpisuje się to w nową strategię obronną. W Kolnie ma stacjonować około 800 żołnierzy. Wypadek spadochroniarza pod Nowym Dworem Mazowieckim. Mężczyzna lądując spadł na dach jednego z budynków gospodarczych w miejscowości Krzyczki Żabiczki. Do wypadku doszło po godzinie 12. Spadochroniarz był przytomny, z urazami głowy, klatki piersiowej i obrażeniami wewnętrznymi. Został zabrany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Jezioro Piaseczno w ten weekend jest miejscem rywalizacji najpiękniejszych polskich żaglówek. W dwudniowych regatach w klasie korsarz walczy ponad 10 drużyn z całego kraju. Piękne i czyste jezioro Piaseczno dla żeglarzy jest bardzo trudne, mówi wójt gminy Ludwin Andrzej Habros. Ktoś, jeśli się nauczy pływać nad jeziorem Piaseczno, żaden akwen nie jest już mu straszny, dlatego że jest osłonięte ze wszystkich stron. Piękna, czysta woda, blisko lasu, otoczona drzewami, a więc ten wiatr bywa różny, bywa zdradliwy, wieje z różnych stron. Można przeszlifować swoje umiejętności i przygotować się do pełni sezonu. W klasie korsarz w kraju jest około 70 jednostek. Klasa korsarz to żaglówki, mówi prezes lubelskiej grupy regatowej Jerzy Czerwiński. Załogę stanowił dwie osoby, w sumie do dyspozycji trzy żagle, czyli te dwa żagle takie podstawowe, fok, grot i do tego piękny kolorowy spinaker, który ubarwia wszystkie regaty, bo to są wszystkie kolory tęczy, nagle na wodzie się pokazują. Regaty nad jeziorem Piaseczno potrwają do jutra. W imprezie uczestniczy kapitan Ziemowit Barański, który jest sędzią zawodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Markéta Wondrouszowa, mistrzynią Wimbledonu 2023. W finale Czeszka pokonała mimo wszystko faworyzowaną Tunezyjkę Ons Jabeur 6-4 i 6-4. Finał był jednostronny. Jabeur grała zaskakująco słabo. Zresztą w przemówieniu przyznała, że to najbardziej bolesna porażka w jej karierze. Za to Wondrouszową należy pochwalić za konsekwencje i unikanie niewymuszanych błędów. Warto przypomnieć, że zwyciężyła Wimbledon jako zawodniczka nierozstawiona i jest to pierwszy taki przypadek w historii. A co tam słychać na trasie 14 etapu Tour de France? Po wczorajszym zwycięstwie Michała Kwiatkowskiego oczywiście chciałoby się, aby drugi z naszych reprezentantów, Rafał Majka, pokazał, co potrafi. Pracę w grupie zasadniczej głównie wykonuje grupa Jumbo-Visma z liderem Jonasem Vingegaardem z Danii. Majka jedzie w cieniu swojego zespołu. Wydaje się, że nawet wicelider Tadej Pogaczar pracuje dziś dla niego. Czyżby to oznaczało budowanie akcji na ostatnim podjeździe, który właśnie się zaczyna? Dziś etap niezbyt długi, 150 km, ale do podjechania peleton ma blisko 4000 metrów w pionie. W końcu zaczęły się Alpy. Do mety jeszcze, jak tu patrzę, 25,5 km. No i Rafał Majka jest w tej grupie zasadniczej z przodu 16 zawodników. No i kto wie, trzymamy kciuki. Może znowu będzie polski dzień na Tour de France. A teraz Super Puchar Polski, czyli starcie mistrza kraju w walce w piłce nożnej ze zdobywcą Pucharu Polski. O 20:10 w Częstochowie Raków Częstochowa zmierzy się z Legią Warszawa. To istotny sprawdzian formy przed ruszającą w przyszłym tygodniu PKO BP Ekstraklasą. Co ciekawe, trofeum, czyli Super Puchar, stanowi nie puchar, a patera, na co zwrócił uwagę trener wojskowych Kosta Runjajić. Bardzo chcielibyśmy zdobyć ten puchar, ale mimo, że jest to patera, tym bardziej chcemy o nią zawalczyć. Brakuje nam tego trofeum. Od wielu lat nie mieliśmy jako klub szansy na zdobycie tego trofeum. No i to, co jest istotne, to na pewno fakt, że jest to ważny sprawdzian właśnie przed zbliżającą się ekstraklasą. To powiedział Kosta Runjajić. O 23:00 z kolei Polska zagra z Chinami w półfinale Ligi Mistrzów Siatkarek. To drugie spotkanie biało-czerwonych z Chinkami w tegorocznej Lidze Narodów. W fazie grupowej podczas turnieju w Hongkongu podopieczne trenera Stefano Lavariniego wygrały bez straty seta. Przyjmująca ma Monika Fedusio. O sposobie na Chinki. Na pewno mają bardzo dobrą efektywność po side-aucie i musimy je jak najdalej odrzucić od siatki. Przede wszystkim blok obrona to też będzie bardzo kluczowe i przede wszystkim breakpoint później. W drugim półfinale zagrają Amerykanki z Turczynkami, a sport w trójce wróci na antenę za 2 godziny. Upał niemal w całej Polsce, najwięcej 35-36 stopni. Termometry mogą wskazywać na zachodzie, w centrum 31, na wschodzie 29. Niebo nad prawie całym krajem bezchmurne, nigdzie nie powinno padać. Zapraszamy do reklamy. Daleko jeszcze? Znacie to pytanie? Dlatego na wakacje zmieniamy stację Orlen w stację Czytacje, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Miłej podróży życzy Orlen. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzymaj z trójką. Jesteśmy na Master Truck Show 2023, lotnisko Polska Nowa Wieś koło Opola. Przypomnę, to największy zlot fanów motoryzacji. Mówiliśmy o atrakcjach, jakie czekają tych wszystkich, którzy przybyli właśnie tutaj, bo ten zlot trwa od wczoraj, a będzie trwał także dziś do późnych godzin wieczornych oraz jutro, a w tym momencie trwają pokazy ciężarówkowe. Tuningowana ciężarówka driftuje tuż przy naszym plenerowym studiu, z którego witamy Państwa serdecznie i zachęcamy do pozostania z nami. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. awansować tatę. Komu nie podawać ręki? Komu słowa do piosenki? O kim pisać? Kogo skarcić za kołdysa? Ale koło jest wesoło. Człowiek pracy małpa w zoo. Puste pole za stodołą. Chłop zaprawia, ale drzew. Jak naprawdę jest, nikt nie wie. Kornik kryje dziurę w drzewie. Elektronika nie wie. Mówiłem o pokazach ciężarówek driftujących, niezwykłe stuningowane ciężarówki. No, ciekaw jestem, co na to. Może nie tyle policja, co inspektorat transportu drogowego. Moim gościem jest pan Krzysztof Chmiel, opolski, wojewódzki inspektor transportu drogowego. Witam serdecznie w naszym plenerowym studiu. Dzień dobry. Podczas Master Truck Show, przypomnę, Polska Nowa Wieś koło Opola. Jak urzędnicy patrzą na te ciężarówki, które przyjechały na tegoroczny zlot? Tak samo jak każdy widzowie, z przychylnym okiem. Lubią oglądać piękne stuningowane ciężarówki. To tak sobie żartujemy, troszkę patrząc na te piękne, pięknie umalowane, udekorowane, różnego rodzaju wielkości, ale tak naprawdę to maszyny, które pracują, muszą zarabiać, przywożą wszelkiego rodzaju towary za sprawą kierowców zawodowych. A jaka jest największa bolączka kierowców ciężarówek w Polsce? Z jakimi pytaniami się zgłaszają do państwa stanowiska? No tak, no pojazdy muszą zarabiać na siebie, oczywiście, że tak. Tutaj przyjechały się pokazać. Mhm. A pytania? No dzisiaj głównym tematem i problemem jest zakaz wyprzedzania się pojazdów ciężarowych. Ciężarówka przez ciężarówkę. Dokładnie, gorący temat. Tak, gorący bardzo temat i bardzo dużo pytań z tym związanych. No i jak to jest? Wyjaśnijmy. Mogą, nie mogą? No w zasadzie nie powinny. Nie powinny. Ale są przecież dopuszczenia. W przypadku, kiedy znacząco odbiega prędkość pojazdu wyprzedzanego, wtedy można to przecież robić. Jak się zbliżamy i widzimy, że pojazd przed nami dużo wolniej jedzie, tak? No to możemy go wyprzedzić jak najbardziej. Są określone miejsca, gdzie jest dozwolone to wyprzedzanie, ale tak. Jeżeli jest ta różnica 1 czy 2 kilometrów na godzinę, to będzie to trwało i trwało. Niektórzy mówią o wyścigu słoni, tak? To może denerwować kierowców osobówek. Dokładnie. A co denerwuje kierowców ciężarówek na polskich drogach? Z jakimi problemami? No myślę, przychodzą tutaj, do myślę, państwa. Myślę, że tutaj najbardziej trzeba spojrzeć na to, że nie rozumieją kierowcy ciężarówek, kierowców pojazdów osobowych i odwrotnie. Tutaj kultura jazdy jest potrzebna cały czas, taka, aby te pojazdy między sobą i kierowcy nie rywalizowali. Kto ma pierwszeństwo, kiedy ma pierwszeństwo, kiedy można wpuścić, kiedy nie, kiedy złośliwie będziemy blokować przejazd i tak dalej. Także jedni kierowcy na drugich powinni patrzeć przychylnym okiem. Czasami mam wrażenie, że po prostu brakuje najzwyczajniej życzliwości na drogach. Dokładnie. A jak jest z bezpieczeństwem ciężarówek na polskich drogach? Bo państwo o to bezpieczeństwo dbają. Tak, dokładnie. Dbamy o bezpieczeństwo na polskich drogach. Mamy do tego bardzo różny sprzęt. Najnowszy to jest mobilna linia diagnostyczna i tutaj przeprowadzamy szereg szczegółowych badań technicznych, tak jak na stacjach okręgowych czy podstawowych. Szczegółowe badanie. Na czym to badanie polega? Co się bada w takiej ciężarówce? Badamy to samo, co wtedy, kiedy pojazd przyjeżdża badanie na techniczne. Badanie techniczne. Tak, i oczywiście weryfikujemy jego stan techniczny. Czyli to nie jest waga mobilna, to zupełnie co innego, bo to też państwo kontrolują. Jeżeli chodzi o ważenie pojazdów, to dysponujemy miejscami z punktami do kontroli, tak, z wagami preselekcyjnymi do pojazdów ważenia w ruchu tych pojazdów. Inspektorzy są na takim punkcie kontrolnym, dysponują wagami przenośnymi i też dokonują szczegółowej kontroli takiego pojazdu, który przy preselekcyjnej wadze pokazuje, że jest przeciążony. A jest to duży problem na polskich drogach, bo wiemy, że szczególnie w takie upały, pamiętam, że były zakazy, bo ciężarówki przeładowane, bo te nasze drogi są jakie są. Rzeczywiście spotykają się państwo z tym problemem przeładowania ciężarówek albo dużych ładunków ponadgabarytowych? Tak, spotykamy się, ale to już jest dużo mniejszy. Mniejszy problem. Mniejszy problem, tak. No większym problemem jest ciągle przeładowywanie pojazdów typu bus, które tak naprawdę są zarejestrowane do 3,5 tony, a wożą dwa razy więcej albo i lepiej. Państwo również takie auta wyrywkowo kontrolują? Tak, tak. No właśnie wykorzystujemy do tego system preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu i wtedy widzimy, który bus jest przeładowany i zatrzymujemy, bo mamy ku temu uprawnienia. Tutaj na miejscu, na Master Truck Show widzimy państwa pojazdy, urządzenia do kontroli, do weryfikacji. Powiedzmy o tych sprzętach, bo to coś, czego myślę, kierowcy ciężarówek chyba nie lubią. No mamy tutaj przede wszystkim tak, pojazd nasz kontrolny, pojazd biuro, gdzie inspektorzy wykonują wszystkie czynności po zatrzymaniu pojazdu do kontroli. Zielony pojazd. Zielony, z niebieskim oczywiście. Oznakowaniem, czyli to są krokodylki. Krokodylki, tak, dokładnie. Mamy tutaj motocykl, który jest wykorzystywany do zatrzymywania pojazdów, które próbują omijać nasze punkty kontroli. Tak, zdarzają się tacy, oczywiście. Nieładnie. Mamy tutaj też nieoznakowane pojazdy z wideorejestratorami. Tak jak policyjne wyglądające. Dokładnie tak. No mamy też uprawnienia do tego, aby zatrzymywać kierowców pojazdów osobowych łamiących przepisy ruchu drogowego. Czy możemy powiedzieć, bo często tu pojawiało się takie sformułowanie, że to największy zlot fanów motoryzacji, szczególnie ciężarówek, ale z tymi kierowcami, z którymi tutaj państwo jako Inspekcja Transportu Drogowego się spotykają, czy oni stosują się do wszystkich przepisów? Czy to są ci, nazwijmy to, najlepsi, najwytrwalsi, którzy kochają swoją pracę, kochają ciężarówki? Kierowcy zawsze się stosują do przepisów, aczkolwiek wiadomo, że na drodze bywa różnie i sytuacje są też nieprzewidywalne, więc no, naruszenia jakieś się pojawiają związane z przekroczeniami czasu pracy, ale nie możemy patrzeć na to i na kierowców jako naszych wrogów, bo absolutnie nie jesteśmy po to, żeby tylko i wyłącznie sankcjonować. Wiele się mówi, zresztą tak myślę powinniśmy traktować Inspekcję Transportu Drogowego jako instytucję na miejscu, na drogach, ale nie tylko zresztą, która dba o bezpieczeństwo, ale nie tylko na tym żywym organizmie, jakim jest droga, autostrada, droga ekspresowa, ale także prewencyjnie, tak jak tutaj państwo instruują. O co jeszcze pytali kierowcy podczas dzisiejszego, tego rocznego zlotu? No tak naprawdę są też pytania związane z czasem pracy, tak? To wspomniałem wcześniej, że jeżeli się im trafiają jakieś naruszenia, to pytają, jak rozwiązać ten problem, jak do tego podejść, jaki zastosować wydruk, jak go opisać, żeby w przypadku, kiedy mają zator na drodze, kiedy sytuacja jest dla nich nieprzewidywalna i niecodzienna, co zrobić w takiej sytuacji? No bo przecież nikt nie pracuje z nas po to, żeby płacić mandaty, a każdy chce jeździć bezpiecznie. O, i takiej pomocnej służby będę życzył. A właśnie czego życzyć inspektorom transportu drogowego? No, trudne pytanie. Na koniec zostawiłem. Zrozumienia przez kierowców też. Krzysztof Chmiel, opolski wojewódzki inspektor transportu drogowego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A my jesteśmy na Master Truck Show. Kolejne atrakcje, które przed nami, o nich powiemy już za chwilę. Zachęcamy do pozostania z nami. Choć upalne słońce, popołudnie wakacyjne, sobotnie, gorąca atmosfera. Mam nadzieję, że tych orzeźwiających, dobrych informacji z trójkowego radioodbiornika państwo już wkrótce usłyszą więcej. Trzeci Polskiego Radia. Nieważny jest świat, za dużo w nim łez. Zostanę przy tobie, nie pytam, czy chcesz. Kiedy światła dnia już gasną, chore myśli kłębią się, szukam w nas i jesteśmy na Master Truck Show, na największym zlocie fanów motoryzacji. No właśnie, miłośników motoryzacji, miłośników ciężarówek i tych, którzy potrafią robić w tych ciężarówkach nieprawdopodobne rzeczy. Grzegorz Mądry jest ze mną w tym naszym trójkowym, plenerowym studiu, trójkowym, a zarazem Polskiego Radia Kierowców. Witam cię serdecznie. Witam cię. Jako kierowcę. No, no można tak to nazwać. Ale jakiego? Powiedz, czy ciężarówka w ogóle do tego służy, żeby driftować? No bardziej ciężarówka to każdemu się kojarzy z tak zwanym tirem, który no, do pracy, dokładnie tak przewozi towary i różne rzeczy, no ale można coś odmienić, takie autko. No i postanowiliśmy tak zbudować troszkę to inne auto, jak to nazywamy. To troszkę inne auto, Grzegorzu. Niż takie seryjne. Mhm. Przeważnie auta do wyścigów, czy do właśnie pokazów driftowych, to się kojarzą z autami osobowymi, a my postawiliśmy na gamę ciężką i zbudowaliśmy auto ciężarowe. Powiedz o swoim samochodzie, co to takiego? Jest to właśnie ciężarówka, która pochodzi spod auto Lawety, baza tego auta podchodzi spod auto Lawety Lory. Czyli kiedyś to była zwykła ciężarówka, tak, która przewoziła... Auta osobowe. To jest takie auto osobowe, które tam powiedzmy ładuje na przykład, nie wiem, 10 aut ciężarowych na tak zwaną naczepę, na podczepioną, tak. I ciągnęła to za sobą. My postanowiliśmy poszukać takiej bazy, kupiliśmy taką bazę tego auta i postanowiliśmy to przerobić. A że ja na co dzień zajmuję się, naprawiamy aut ciężarowych i z tą marką jestem związany, tego auta, co mamy zbudowane. Wszystko macie pod ręką. Mogliście to zrobić. Wiemy, a co trzeba było zmienić? Bo mam wrażenie, że ta ciężarówka tylko z nazwy jest ciężarówką, a reszta to jest potwór driftujący, tak bym to nazwał. Bo takie głosy też słyszałem tu wśród publiczności, którzy podziwiali twój pokaz. No dokładnie, no dużo jest rzeczy pozmienianych, od silnika po skrzynię biegów, po układ pneumatyczny, zawieszenia, ale to wszystko sobie poradziliśmy, bo tak jak wspomniałem już wcześniej, prowadzę warsztat samochodów ciężarowych, wiemy gdzie zajrzeć, co przekręcić, co pozamieniać, żeby to tak działało i jeździło i przede wszystkim dobrze driftowało, tak jak tu widzisz na pokazie. No, wszyscy pełni podziwu. Raz, że wcześniej był pokaz Wiktorii, z którą za chwilkę będziemy rozmawiać w osobówce, ale sam ciągnik, który driftuje, kręci beczki, jak to się mówi, pali gumy. Pali gumę, kapcia. Do tego jeszcze... I tak jak widziałeś właśnie ten trik właśnie, którym wychodzę z auta, auto samo jeździ. I kręci się wokół mnie. Naprawdę. Długo taką ciężarówkę się przerabia? Jest to kosztowna inwestycja? No wiesz, no na pewno koszty są jakieś, są dużo związane. Ja też nie liczę tak aż szczegółowo każdej złotówki, bo dużo rzeczy sam, tak jak wspomniałem, sami sobie naprawiamy, sami sobie przerabiamy, kosztują nas jakieś tam części, ale też mam jakichś sponsorów, którzy nam dużo w tym pomagają, także... Robocizna odpada, ale resztę trzeba dokładnie, dokładnie, samemu, tak? No ale no, jednak koszty są, no. Co się najbardziej zużywa? Podejrzewam, że opony po dokładnie. Takim jednym pokazie to są jednorazówki? No to w zależności jak dobrze przycisnę, no to można powiedzieć jeden pokaz i jednych opon nie ma kompletu. Czyli kosztowna zabawa. No dokładnie. Ale bardzo widowiskowa. To są zupełnie inne ciężarówki, zupełnie inne opony również. No tak nie do końca, wiesz, aha. Bo dużo jeździmy też na oponach seryjnych, tak? Bo typowy slick jest typowym oponą, która służy do jazdy na torze, do ścigania się, do wyścigu, która ma być, służyć do dobrej przyczepności. A, czyli to nie są te opony te same? Nie. A tutaj jest opona po prostu taka, żeby nam, jak to my nazywamy, dobrze szło ją upalić. Dużo tej gumy zostawiłeś na asfalcie dokładnie, tutaj, dokładnie, na tym dokładnie. Niedużym torze, bo to nie jest tor taki, wokół którego się jeździ, tak, tylko właściwie takie pokazowy, koło. No tak, tak. Oczywiście bardzo bezpieczne, bo trzeba o tym powiedzieć, że masz wszelkie rodzaje zabezpieczenia. Tak. To nawet taki tutaj mam jakieś wyłączniki, czy wszystko mam tak zmodyfikowane, że na przykład chcę włączyć jedną funkcję, to muszę jeszcze jeden przełącznik przełączyć, żeby niechcąco na przykład gdzieś podczas jakiegoś pokazu jednego przełącznika nie włączyć, coś tam zaczęło hamować albo nie hamować. To jest pozabezpieczane, tak przemyślane. Też przede wszystkim, nawet tak jak widziałeś tą fajną, ten trik z wychodzeniem z tego auta i auto samo się kręci, to też nie idę i tam nie zbijam piątki z ludźmi, tylko stoję bezpiecznej odległości, że jakby mamy taki specjalny przycisk, tak zwany hebel, że po prostu wyłączam go i auto momentalnie zatrzymuje się i gaśnie. No, tak to, trzeba to wszystko z głową robić. Robi wrażenie i trzeba to zobaczyć naprawdę. Długo się uczy takich technik driftowych, ciężarówkowych? Powiem bo najpierw trzeba się nauczyć jeździć ciężarówką. No tak, tylko że wiesz, no ten drift to troszkę jest inaczej, bo to tak zwany jest pośle skontrolowany, tak? No to kiedyś zaczynałem od jakichś tylnonapędowych maluchów, BMW-ek i później przyszła na czas na gamę ciężką, tak? Ale porównując auta osobowym, a autem ciężarowym w ogóle zupełnie inaczej, inny środek ciężkości, inna masa przede wszystkim, tak? No moc tu jest ogromna, bo 4000 Nm. No. To cały czas z tylnymi kołami kręcącymi się jeździsz, tak, na skręconych no, przednich. Dokładnie, no to tam u mnie jest taka moc, że ja tam czy takiego biegu ruszę, czy z takiego, no to ten samochód, jak to w takim slangu mówimy drifterskim, wstaje do góry i ciągnie, tak jak za przeproszeniem powiem. No. No bardzo, bardzo trzeba przyznać, że coś nieprawdopodobnego. A długo trzeba się uczyć tego? Jeszcze... Słuchaj, no tym autem już latamy od 17 roku, no to będzie już chyba 7-8 sezon, no gdzieś około, no. Także już troszkę tej wprawy było, tych opon spaliliśmy za przeproszenie. Myślę, że jakby tak zliczył, bo od 2-3 lat tak zapisujemy sobie tam mniej więcej, tak żeby później gdzieś tam wstawić na jakiegoś Instagrama, czy jakieś powiedzmy te media społecznościowe. To myślę, że tak na sezon tak około 150 opon spalimy. To czyli przez te kilka lat myślę do 1000 poszło z dymem. Co za poświęcenie dla wszystkich fanów motoryzacji, wielkich ciężarówek szczególnie. Driftujący facet ciężarówką. Grzegorz Mądry był moim Państwa gościem na Master Truck Show. Bardzo dziękuję za dziękuję spotkanie. Dziękuję, ja również. Jak wyszło w miarę? We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say if I lay here. If I lay here, if I just lay. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak zawsze Polskie Radio jest w miejscu, gdzie dzieją się ważne rzeczy, nie tylko Trójka, przede wszystkim Polskie Radio Kierowców jest w miejscu, gdzie dzieją się ważne rzeczy dla kierowców. Przypomnę, zlot miłośników ciężarówek Master Truck Show. Polskie Radio Kierowców jest patronem medialnym tego wydarzenia, a ze mną jest Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Witam cię bardzo serdecznie. Zmęczony? Wiesz co, trochę upałem, ale tak dużo pozytywnej energii dzisiaj dostaliśmy od naszych słuchaczy i od wszystkich gości, którzy odwiedzili naszą plażę na Master Trucku, że tutaj się nie czuję zmęczenia. My już jesteśmy tutaj po raz trzeci. Mnóstwo słuchaczy, mnóstwo spotkań, prawda, życzliwych słów. To jest w ogóle fenomenalne uczucie. Mamy plażę, mamy leżaki, mamy parawany, mamy bar plażowy. Żeby nie było, jesteśmy w pracy. Tak, no to jest najlepsza praca, jaką sobie można wyobrazić. Mało tego, również mamy w naszym studiu hamak. Czy pracowałeś kiedyś leżąc na hamaku? Chyba nie. Może zadam kolejne pytanie. A ja miałem taką okazję. Za to naprawdę kocham tę imprezę. Półmetek Master Truck, tak można by powiedzieć. Ty nie pierwszy raz jesteś na tej imprezie w ubiegłym roku, w poprzednich latach. Jak oceniasz tegoroczną edycję? Mam wrażenie, że tegoroczna edycja zgromadziła jeszcze więcej samochodów, jeszcze więcej kierowców i jeszcze więcej odwiedzających. Aż strach pomyśleć, co będzie działo się za rok, bo za rok będzie to 20. Master Truck, czyli będą to okrągłe urodziny i tutaj może być naprawdę jeszcze więcej ludzi, ale to jest w ogóle fenomenalna atmosfera, bo to jest też czas dla wszystkich kierowców zawodowych, którzy na co dzień tak intensywnie i ciężko pracują. Ja, pracując w Radiu Kierowców, poznałem ten zawód trochę od naszych słuchaczy, też miałem okazję parę razy z nimi jeździć w trasy. To dla kierowców pracujecie przede wszystkim, tak, dokładnie, prawda? I nagle okazuje się, że ci ludzie, po pierwsze, nie znają dnia ani godziny, czyli nie wiedzą dokładnie, o której godzinie dojadą. To jest bardzo czasami trudno oszacować. Częste postoje, dodatkowo jeszcze utrudnienia z załadunkiem, rozładunkiem. Piszą nasi słuchacze, że mają godziny do rozładunku, po czym mija godzina i piszą, o, jednak coś się zepsuło, jednak 4 godziny będziemy czekać, więc nie jesteś, wiesz, nie jesteś w stanie ustalić swojego harmonogramu, a tutaj przyjeżdżając, wreszcie oni mogą odpoczywać, wreszcie są ze swoimi ludźmi, ze sobą, tak, ze swoimi rodzinami właśnie. Tak. No, widziałem tutaj, przechadzając się przed chwilą po tym gigantycznym lotnisku w polskiej Nowej Wsi, że przy ciężarówkach są rozłożone baseny, grille, ludzie przyjeżdżali kamperami, przyjechali, rozstawili namioty. Nawet z naczepami, na tych naczepach, nazwijmy to, biwakują. Co jest fenomenem Master Trucka? Wiesz co, fenomenem jest tej imprezy jest to, że to jest właśnie wyspecjalizowana grupa, czyli to są kierowcy zawodowi i chyba wszyscy, którzy jeżdżą samochodem osobowym, spotykają te duże ciężarówki na drogach, ale tak naprawdę nie wiemy, kto siedzi za ich sterami. Jak wygląda ich praca, jaka filozofia życia się za tym kryje, bo to jest filozofia życia i właśnie dzięki tej imprezie, i to jest fenomen tej imprezy, że możemy poznać ich zawód, zobaczyć, jak oni funkcjonują, porozmawiać z nimi, zobaczyć, jak wypoczywają, co jest dla nich istotne w tej pracy. I też między sobą w pewien sposób się zintegrować, czego jesteśmy świadkami tutaj, no więc prawda? Właśnie, więc... Bo na parkingu, podczas pauzy, no... Wiesz, fenomenalne jest to, że przychodzą do nas słuchacze i opowiadają, że a to ja jeżdżę dużym, ja to jeżdżę busem, ja to jeżdżę osobówką. Więc to połączenie tych różnych światów jest dla mnie naprawdę wyjątkowe na tej imprezie i przede wszystkim bardzo dobra atmosfera. Tu jest atmosfera festiwalowa, ale bardzo pozytywna. Każdy jest życzliwy. Przed chwilą właśnie spacerując sobie między tymi ciężarówkami, nagrywaliśmy kolejny odcinek naszego TikToka. I nieważne, do kogo podejdziesz. Ludzie siedzą, odpoczywają, gadają, podchodzisz i mówisz, dzień dobry, chciałbym z wami porozmawiać o ciężarówce. I wiesz, oni stają dęba, to dobra, już. I zaczynają ci opowiadać o tej ciężarówce, jakby to było coś tak niewiarygodnego i niesamowitego, bo dla nich te samochody to są wyjątkowe, bo to jest tylko miejsce pracy, prawda? To jest dom, tak, wiesz, tak. Bo oni tam śpią, oglądają telewizję, odpoczywają, słuchają radia, Trójki albo Radia Kierowców, więc wiesz, jakby funkcjonujesz, gotują, uprawiają sporty, trenują. I to często, jak są wyjazdy, to są po kilka tygodni, że nie wracają do domu, prawda? A z tym słuchaniem radia to też jest ciekawe, bo jak mówimy, chcielibyśmy porozmawiać albo tutaj uściubić nos do ciężarówki, do kabiny. A, fajnie, fajnie, bo ja was słucham. To jest super, to prawda, super. Tak. Taki odzew i spotkanie ze słuchaczami. I dużo bardzo informacji też takich od naszych słuchaczy, że potrzebne są im te informacje, które mamy dla nich, czyli te informacje o korkach, o utrudnieniach drogowych. To się przydaje w dłuższej trasie. Kuba Marcinowicz, Polskie Radio Kierowców. Bardzo ci dziękuję. Przede wszystkim za tę atmosferę. Czyli mogę jeszcze sobie poleżeć na plaży troszkę. Proszę bardzo. Panna hamaka, ja do pracy. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to?